Italia. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua! Comisia Parlamentară Specială creată pentru a modifica legile siguranței naționale vrea ca în cel mult 2 luni să termine proiectele de arme normative în baza cărora vor funcționa serviciile de informații. Hărțuirea stradală ar putea fi pedepsită cu amenzi de până la 100.000 de lei, iar Ministerul Mediului a publicat un document care ar permite vânătoarea urșilor. Plouă izolat acum în Crișana, Transilvania și în nordul Moldovei. Vreme deosebit de caldă astăzi, dar va deveni în general instabilă în majoritatea regiunilor. În jumătatea de nord a țării și pe arii restrânse, îndeoseb spre seară în cea de sud, vor fi averse, condiții de grindină și vijelii de scurtă durată. Temperaturile maxime vor fi de la 17 grade în nordul litoralului până în jur de 30 în Oltenia și Muntenia. În București sunt 25 de grade, maxima va fi în jur de 30, iar după amiază vor fi condiții de averse. Ascultați știrile Europa FM. Managerii de spitale și șefii altor instituții din sistemul sanitar s-au întâlnit și astăzi în formulă restrânsă cu reprezentanții Ministerelor Sănătății, Muncii și Finanțelor. E a doua zi de discuții privind reducerea veniturilor din sistem după plafonarea sporurilor. Managerii de spitale i-au propus ieri premierului să elimine plafonul pentru sporuri impus anul acesta, adică de 30% din fondul de salarii al instituției ce finanțează unitatea sanitară. Guvernul a respins însă propunerea. În altă ordine de idei, executivul s-a întrunit și el în ședință la această oră la Europa FM. Vă ținem la curent cu deciziile de acolo. Peste o lună vom afla indirect soarta combinatului siderurgic de la Galați. Comisia Europeană trebuie să-și dea acordul asupra propunerii grupului ArcelorMittal, care vrea să preia oțelăriile italiene Ilva. Pentru a nu ajunge în poziție de monopol, Arcelor a propus să vândă alte combinate din Europa, printre care și pe cel gălățean. Vicepremierul Viorel Ștefan explică. Tranzacția nu vizează doar combinatul siderurgic Galați, e un pachet mai mare de compensare pe care ArcelorMittal l-a oferit Comisiei Europene, din care, din 7 unități de producție conținute în acest pachet, 6 vor trebui preluate de un singur investitor. Și această tranzacție va fi monitorizată de o persoană mandatată de Comisia Europeană. Anunțul privind intenția de a vinde combinatul i-a neliniștit pe cei 5.000 de angajați, însă vicepremierul Viorel Ștefan susține că activitatea combinatului nu va avea de suferit și, ca urmare, nici angajații. Statul român, guvernul, va fi prezent la Bruxelles atunci când se vor lua decizii în modul în care se avizează această tranzacție. Cesiunea nu se poate face decât cu acordul vânzătorului, adică a statului român. Se vor lua toate garanțiile necesare în legătură cu un scenariu de creștere a afacerii și nu de restrângere a afacerii în toate unitățile de producție care fac obiectul acestei tranzacții. Proiect controversat, Ministerul Mediului a publicat un document ce ar permite vânătoarea urșilor în anumite condiții. Autoritățile arată că măsura se aplică doar dacă ursul nu poate fi mutat și provoacă daune, însă ONG-urile de mediu se tem că astfel se dă liber la vânat. Alexandra Stănescu. Potrivit planului de acțiuni elaborat de Ministerul Mediului, în pădurile din România trăiesc între 6.000 și 6.500 de exemplare de urși brun, în condițiile în care habitatul natural susține doar 4.000. Directorul Regiei Pădurilor Kronstadt din Brașov, Dan Olteanu. Față de efectivele optime calculate, avem un plus de peste 50%. În documentul publicat de Ministerul Mediului se vorbește despre relocarea urșilor pentru asigurarea siguranței comunității. Ovidiu Ionescu, cercetător la Institutul Național de Cercetări și Amenajări Silvice, Marin Drăcea. Caz a rămas celebru când ursoaică care a fost relocată la granița cu Ucraina, adică la 80 de kilometri de punctul în care ea locuia, s-a întors în numai 6 zile înapoi. Îngrijorarea ONG-urilor este legată de faptul că în planul de acțiune se vorbește și de un nivel maxim de intervenție, nivel stabilit anual, care ar putea depăși sporul natural care este justificat. În document se precizează însă că măsurile vor fi aplicate controlat și dacă impune situația. Pe lângă aceste măsuri, planul prevede și introducerea gardurilor electrice, un recensământ, dar și blocarea accesului la deșeuri. Documentul se află în dezbatere publică. Hărțuirea stradală ar putea fi pedepsită cu amenzi de până la 100.000 de lei. Un proiect inițiat de deputata USR Oana Băzgan și semnat de parlamentari din toate partidele a fost votat de Senat. Are mai multe detalii Mihai Bucureșteanu. Amenzi între 3.000 de lei și 100.000 de lei pentru acte de hărțuire sexuală sau hărțuire psihologică, atât pe stradă cât și în spațiul privat. Asta au decis ieri senatorii. 8 din 10 femei spun că nu se simt în siguranță când merg pe stradă noaptea, iar 4 din 10 nu se simt în siguranță nici în timpul zilei, susțin semnatarii. 99% dintre fete și femei spun că au fost hărțuite cel puțin o dată în viață, iar 49% spun că sunt hărțuite zilnic. Prea multe femei, în virtutea unei credințe populare, se confruntă cu manifestări degradante, nesolicitate și care le lezează demnitatea de ființă umană. Nimic nu este supra-reglementat atunci când asigurăm respectul prin lege al celor care ne sunt atât de aproape întotdeauna și celor care ne fac viața mai frumoasă. Proiectul a fost adoptat cu 91 de voturi pentru și 3 împotrivă și va merge la Camera Deputaților, care este foarte decizional. Pe de altă parte, alăptarea unui copil în spații publice va fi protejată prin lege. Persoanele sau firmele care interzic acest lucru riscă amenzi cuprinse între 100 și 2 de lei. Senatul a adoptat o inițiativă legislativă în acest sens. Are detalii Cristian Citre. Legea adoptată de Senat sancționează 3 lucruri: evacuarea dintr-un spațiu public a unei mame care alăptează un copil în vârstă de până la 24 de luni, interzicerea în orice mod a alăptării în spațiile publice și refuzul furnizării de servicii unei mame pentru că își alăptează copilul. În caz contrar, se aplică amenzi contravenționale cuprinse între 100 și 500 de lei pentru persoane fizice și între 1000 și 2000 de lei pentru firme. Legea a apărut din revolta unei mame, Miruna Ioani, exasperată de discriminarea la care sunt supuse femeile care își alăptează copilul în public. Una dintre ele a fost fotografiată în RATB când alăpta și pozele au fost publicate în presa de scandal. Și celălalt caz a fost al unei mămiși din Cluj, care a fost dată afară din holul unui hotel, fiindcă și-a lăptat copilul acolo. Miruna a scris pe blog despre cele două cazuri, iar de aici nu a mai fost decât un pas până ca ideea de a sancționa prin lege discriminarea mamelor care își alăptează copiii în public să ajungă în Parlament. Am pornit această petiție pe care am publicat-o pe blogul meu și blondelegândesc.ro. De acolo s-a pornit așa ca un bulgăre de zăpadă. Petiția a fost distribuită pe grupuri. A început ca un fel de campanie pentru alăptatul în public. Bineînțeles, părerile erau împărțite, deși nu ai crede că cineva ar putea să aibă ceva împotriva unei mame care își alăptează puiul în parc sau la restaurant sau oriunde. Există astfel de oameni. Lumea a semnat, după care subiectul a fost preluat de către televiziuni, de către radiouri, de către mulți alți blogări. Legea va fi trimisă Camerei Deputaților, care este foarte decizional în acest caz. Ascultați știrile Europa FM. Mișcarea civică Inițiativa România a cerut Statelor Unite să îi interzică șefului PSD Liviu Dragnea să mai pună piciorul pe teritoriul american. Motivul: condamnarea definitivă la închisoare cu suspendarea socialdemocratului, dosarele sale penale pentru abuz în serviciu și fraude cu bani europeni, dar și tentativele de modificare a codurilor penale. Îl ascultăm pe președintele Mișcării Inițiativa România, Mihai Polițeanu. Noi considerăm că, din păcate, domnul Dragnea și acoliții acestui au devenit un pericol grav și iminent la adresa democrației și statului de drept în România, dar, din păcate, și la adresa stabilității și securității aliaților noștri din NATO și Uniunea Europeană. Vorbesc în primul rând de modificările care se intenționează să fie făcute la codul penal și codul de procedură penală, care vor slăbi investigarea infracționalității transfrontaliere, în special corupția transfrontalieră și terorismul. Noi considerăm că este necesar să fie luată o astfel de decizie, pentru că domnului Dragnea să-i fie foarte clar că nu se poate juca cu statul de drept în România și cu securitatea aliaților noștri din NATO și din Uniunea Europeană. Solicitarea Mișcării Inițiativa România se bazează pe un decret semnat de președintele american în 2014, potrivit căruia se suspendă intrarea în Statele Unite a unor demnitari străini, ale căror fapte au efecte serioase asupra intereselor americane. Sunt incluse aici delapidarea banilor publici sau amestecul în procedurile judiciare și electorale, și există și un precedent. Departamentul de Stat i-a retras viza politicianului Adrian Năstase în 2012, după ce acesta a fost condamnat în dosarul de corupție referitor la campania electorală din 2004. Ascultați știrile Europa FM. Comisia Parlamentară Specială, creată pentru a modifica legile siguranței naționale, și-a propus ca în cel mult 2 luni să termine proiectele de acte normative în baza cărora vor funcționa serviciile de informații și nu numai. Președintele Comisiei a fost ales deputatul Claudiu Manda. El a explicat de ce este nevoie de împrospătarea legilor aflate în discuția instituțiilor responsabile de mai mult de 10 ani. Vorbim de legi din 91, modificate pe aici pe acolo, sau legi din 98 sau legi din 92. Vorbim de amenințări la adresa securității naționale care nu au mai o legătură cu ce se întâmplă în 91. E clar că e nevoie să legiferăm în acest sens. Vorbim de respectarea drepturilor omului și de măsurile acestea intruzive care trebuie reglementate foarte bine. Vorbim de posibilități de abuzuri. Ne uităm încă, nu avem niște concluzii la Comisia SRI, dar aceste lucruri trebuie reglementate să nu mai existe nici bănuieli, nici interpretări și nici abuzuri, bineînțeles. Ori o relație destul de clar între Parlament și aceste structuri, pentru că ele sunt stabilite printr-o hotărâre a Parlamentului eventual și atât, sau un articol într-o lege și atât. Continuăm știrile. Nu se știe să existe vreun român printre victimele atacului din orașul canadian Toronto, acolo unde un șofer a pătruns cu o camionetă pe un trotuar într-o intersecție aglomerată. 10 oameni au fost uciși, alți 15 răniți, mulți dintre ei grav. Ce se cunoaște până acum, ne spune Iulian Oghi. Incidentul a avut loc în plină zi. Potrivit martorilor, o dubă albă a intrat pe trotuar și a lovit pietonii cu o viteză de peste 110 km pe oră. 9 persoane au murit pe loc, una a decedat la spital, iar alte 15 au fost rănite. We currently have 5 patients in critical condition. 5 dintre răniți sunt în stare critică, iar alți 3 au suferit răni serioase, a spus directorul spitalului Sunnybrook din Toronto. Zona a fost izolată imediat după incident, iar autoritățile au cerut oamenilor să evite strada unde a avut loc atacul. Nu veniți aici, poliția are mult de lucru. Rugăm toți patronii din zonă să-și închidă afacerile și să trimită acasă angajații, a spus primarul orașului Toronto, John Tory. Potrivit poliției locale, autorul atacului este un tânăr de 25 de ani, fără antecedente penale. Reprezentanții ai Ministerului Canadian de Interne au susținut că este prematur pentru a spune dacă incidentul este de natură teroristă. Pe de altă parte, premierul Canadei, Justin Trudeau, a transmis un mesaj de compasiune pentru victimele incidentului. Tragicul eveniment a avut loc în timp ce în Toronto se desfășoară o reuniune a grupurilor țărilor puternic industrializate, G7. Președintele Franței Emmanuel Macron a început o vizită de stat de 3 zile în Statele Unite, un subiect important de discuție, acordul nuclear cu Iranul. Anca Grădinaru. Este prima vizită de stat pe care Casa Albă o organizează în mandatul lui Donald Trump, deși președintele american a mai găzduit lideri europeni de aceeași anvergură. În cele 3 zile cât va dura vizita în Statele Unite, Emmanuel Macron va încerca să-l convingă pe Donald Trump să nu denunțe acordul privind activitatea nucleară a Iranului. Acordul a fost semnat în 2015 între Iran, Uniunea Europeană și alte puteri, inclusiv SUA. Atunci au fost ridicate o parte din sancțiunile impuse Iranului, în schimbul renunțării la programul de înarmare nucleară. Cu o zi înaintea vizitei în SUA, Macron declarase că nu există alternativă la acord, ca mijloc de a ține sub control ambițiile nucleare ale Teheranului. În discursul ținut pe aeroport imediat după aterizarea la Washington, el a precizat importanța vizitei sale, citez, în contextul actual cu atâtea incertitudini. Am încheiat citatul. Alte teme pe care președinții Franței și Statelor Unite ar putea să le abordeze sunt sancțiunile împotriva Rusiei, războiul din Siria și schimbările climatice. Europa FM Sport, acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Astra Giurgiu a învins-o cu 1-0 pe CS Universitatea Craiova și oltenii au ieșit definitiv din cursa pentru titlu. Golul a fost marcat de Takayuki Seto în minutul 78. Astra a evoluat într-un sistem 3-4-3 implementat de Gigi Mulțescu, în timp ce Davis Mangia i-a lăsat pe bancă pe mai mulți dintre titularii obișnuiți în frunte cu vedetele din ofensivă Mitriță și Gustavo. CSU Craiova rămâne pe locul al treilea, dar s-a îndepărtat la 8 puncte de liderul FCSB, care în ultimele 4 etape se va mai lupta pentru titlu doar cu CFR Cluj, aflată la 2 puncte în urmă. Amintim, urmează duminică pe Arena Națională confruntarea directă a primelor două clasate. Tot ieri, Șepcii Sfântul Gheorghe a plecat cu un punct de la Botoșani, 2-2. Echipa din Sfântul Gheorghe are acum 2 puncte peste Gazmetan Media și ocupanta locului al 6-lea, ce va disputa baraj de menținere retrogradare, în timp ce FC Botoșani rămâne pe locul al 2-lea în play-out. Diseară se joacă prima semifinală a Ligii Campionilor, Liverpool AS Roma.